Oyalı da yazma başında, oyalar kaşında. Oyalı da yazma başında, oyalar kaşında. Yeter beklettiklerin çeşmelerin başında. Yeter beklettiklerin çeşmelerin başında. Ey beni yavrum, ey beni, fistan yere değmeli. Bir yiğidin sevdiğim dünyaları değmeli. Bir yiğidin sevdiğim dünyaları değmeli. Ey beni yavrum, ey beni, fistan yere değmeli. Bir yiğidin sevdiğim dünyaları değmeli. Bir yiğidin sevdiğim. Ben armudu dişledim, sapını gümüşledim. Ben armudu dişledim, sapını gümüşledim. Sevdiğimin ismini gömleğime işledim. Sevdiğimin ismini ben dilime işledim. Ey beni yavrum, ey beni, fistan yere değmeli. Bir yiğidin sevdiğim dünyaları değmeli. Ey beni yavrum, ey beni, fistan yere değmeli. Bir yiğidin sevdiğim dünyaları değmeli. Bir yiğidin sevdiğim dünyaları değmeli. Sürahimi doldurdum, baş masaya kondurdum. Sürahimi doldurdum, baş masaya kondurdum. Uyuyan gözlerini öptüm de uyandırdım. Uyuyan gözlerini öptüm de uyandırdım. Ey beni yavrum, ey beni, fistan yere değmeli. Bir yiğidin sevdiğim dünyaları değmeli. Bir yiğidin sevdiğim dünyaları değmeli. Ey beni yavrum, ey beni, fistan yere değmeli. Bir yiğidin sevdiğim dünyaları değmeli. Bir yiğidin sevdiğim dünyaları değmeli. Ey beni yavrum, ey beni, fistan yere değmeli. Bir yiğidin sevdiğim.